Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmü't teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana. وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem müminler, bu haftadan itibaren inşallah Rum suresi diye bilinen bir sureye başlıyoruz. Mekke'de nazil olmuş bir savaşın gündemiyle söze başlayan, kitabımızın 30. sırasına yerleştirilmiş olan Rum suresine misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi nereye oturtacak, bizim çapımızı, bizim gramımızı, bizim konumumuzu nasıl belirleyecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İnşallah bu haftadan itibaren bu sureyi okumaya başlıyoruz. Mekke'de için bir savaş sürüyordu. Bu savaş Allah'ın gönderdiği son din, İslam dinine iman etmiş Müslümanlarla bu dine iman etmemekte direnen Mekke müşrikleri arasında cereyan eden bir savaştı. Bu savaşta sürekli azalan, eksilen, kaybeden taraf Mekke müşrikleri, kazanan, çoğalan, artan taraf da Müslümanlardı. Mekke'de bu böyle olduğu gibi dış dünyada da bir savaş devam ediyordu. Bu savaş da Bizans'la İran arasında cereyan eden bir savaştı. Bizans bozuk da olsa, tahrif olmuş da olsa İncil'e inandıklarını, İsa Aleyhisselam'a iman ettiklerini söylüyorlardı. Kitap ehli olduklarını, tevhid inancına sahip olduklarını söylüyordu. İran ise mecusiydi, putperestti, ateşe tapınıyordu. O günün dünyasında yeryüzünün bu iki süper gücü tüm dünyayı ikiye bölmüş, kendilerince dünyayı parsellemişlerdi. Yıllarca bu iki güç arasında bir kavga sürüp gidiyordu. Bu surenin nazil oluşundan kısa bir süre önce İran Bizans'a galip gelmişti. Putperest İran, Mecusi İran, o günkü Pers devleti, ehli kitap dünyaya galip gelmişti. Tek tanrı inancına sahip olduklarını iddia eden Bizans'ı yenmişti. Bu haber Mekke'ye ulaşınca Mekke müşrikleri çok sevindiler. Müslümanlara hava atmaya başladılar. Mekke müşrikleri Müslümanlara diyorlardı ki, ey Müslümanlar, bakın gördünüz işte bizim inancımız sizin inancınıza galip gelmiştir. Putperest İran, Mecusi İran, sizin gibi tek tanrıya inandığını iddia eden Bizans'a galip gelmiştir. Hani siz bir Allah'a inandığınızı iddia ediyordunuz? Hani sizin inandığınız Allah kendi müminlerine destek verecekti? Bir baksanıza, bizim inancımız sizin inancınıza galip gelmiştir. Biz doğru yoldayız. Biz hak yoldayız. Çok yakında sizi de dininizi de Suudi Arabistan yarımadasından süreceğiz, bitireceğiz diye Mekke müşrikleri bir avuç Müslümana hava atmaya, işkencelerini artırmaya başladı. Bu olaya sevinen Mekke müşrikleri, üzülen de Müslümanlar oldu. İşte o günlerde indirdiği bu suresine Rabbimiz bu savaşın gündemiyle başladı. Bu surenin başında Rabbimiz Müslümanlara iki gaybi haberden söz etti. Çok yakında yenilen Bizans toparlayacak kendisini, İran'a karşı kesinlikle galip gelecek ve bir de ey Müslümanlar, sizler de tevhid inancının sahibi olarak Mekke müşriklerine karşı çok yakında galip geleceksiniz. Allah bu suresinde iki gaybi haberden söz etti. Gerçi o günlerde bu imkansız gibi görünüyordu. Bizans'ın İran'a galip gelmesi de, Müslümanların Mekke müşriklerine galip gelmeleri de o günün dünyasında imkansız gibiydi. Bırakın böyle bir habere Mekke müşriklerinin inanmalarını, Müslümanlar bile böyle bir şeye ihtimal veremiyorlardı. Ama kısa bir süre sonra, bu ayetlerin gelişinden kısa bir süre sonra Müslümanlar Medine'ye hicret edecekler. Medine'de Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce bir dünyaya kavuşacaklar, devletlerini kuracaklar. Mekke müşrikleri Müslümanları Medine'de de rahat bırakmayacaklar. Doğmadan boğalım, büyümeden bunları Suudi Arabistan yarımadasından kovalım diye bir ordu hazırlayacaklar. Medine'ye doğru yürüyecek Mekke müşrikleri. Allah onları Bedir kuyusunun yanı başında karşı karşıya getirecek Müslümanlarla ve Allah'ın yardımıyla Müslümanlar Mekke müşriklerine galip gelecekler ve İbni Abbas Efendimizin beyanına göre o günlerde, Bedir zaferinin gerçekleştiği günlerde Bizans da İran'a galip gelecek. Böylece Müslümanlar iki sevinci birlikte yaşayacaklar, iki zaferi birlikte yaşayacaklar. İşte bu minval üzere gelmiş bir sureyle karşı karşıyayız. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Elif, lam, mim. Dinleyin, şu anda Allah konuşuyor. Gulibetir Rumu fi ednel ardı. Yakın bir yerde, yakın bir coğrafyada Rum mağlup oldu. Bizans İran'a mağlup oldu. Hangi yakın coğrafya? Mekke'ye yakın bir coğrafyada, Müslümanlara yakın bir coğrafyada, Suriye içlerinde Bizans ordusu İran ordusuna mağlup oldu. Ama وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. Şunu kesinlikle bilesiniz ki bu mağlubiyetinden kısa bir süre sonra Bizans İran'a tekrar galip gelecek. فِي بِضْعِ سِن۪ينَ. Birkaç yıl içinde. بِضْعِ سِن۪ينَ Arapçada 3 ile 9 yılı ihtiva eder. 3 ile 9 yıl içinde Bizans İran'a tekrar galip gelecek ve Müslümanlar da Mekke müşriklerine galip gelecekler. Lillahil emru min qablu ve min ba'du. Önce de sonra da iş Allah'a aittir. Eninde sonunda emir Allah'a aittir. Takdir Allah'a aittir. Yani dün İran Bizans'a galip gelirken haşa, İran Allah'ı diskalifiye etti de emir komutayı eline geçirdi de öyle galip geldi değil. İran'ın Bizans'a galip gelişini takdir eden Allah'tır. Yarın Bizans'ta İran'a galip gelirken haşa, Bizans'ta Allah'ı diskalifiye ederek İran'a galip gelmiş değildir. Başında da sonunda da iş Allah'a aittir. Yani savaşları hazırlayan Allah'tır. Savaşın şartlarını belirleyen Allah'tır. Savaşın galibini ve mağlubunu belirleyen Allah'tır. Devletleri kuran büyük irade Allah iradesidir. Devletlerin yıkılışına karar veren büyük irade Allah'ın iradesidir. Yani dün İran Bizans'ı yenerken de Allah'ın takdiriyle olmuştur. Yarın Bizans İran'ı yenerken de yine Allah'ın kaderiyle, Allah'ın takdiriyle olmuştur. Öyleyse savaşları hazırlayan Allah'tır. Savaşın galibini, mağlubunu belirleyen Allah'tır. Ve yevme izin yefrahul mu'minune. O gün müminler sevinecekler. Neye sevinecekler? Bizans'ın İran'a galibiyetine mi sevinecekler? Hayır, öyle diyemedim. Dilim öyle demeye varmadı. Çünkü ben sevinmek için illa da Bizans'ın İran'ı yenmesini beklemem. Ben neye sevinirim? Ben şuna sevinirim. Bizans İran'ı yendiği zaman, ha demek ki Allah'ın dediği doğru çıktı. Demek ki savaşların galibini, mağlubunu belirleyen Allah'mış. İşte Allah yakında Bizans İran'a galip gelecek demişti. Allah'ın dediği doğru çıktı. Demek ki savaşların galibini, mağlubunu belirleme yetkisi Allah'a aitmiş. Ben ona sevinirim. Yansuru men yeşâ'u. Çünkü Allah dilediklerine yardım eder. Peki kimin için yardımı diler Allah? Onun yasasını da kitabımızın bir başka suresi şöyle beyan eder. İn tensurullâhe yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'ın bize yardım etmesinin bir tek şartı var. Biz Allah'a yardım etmek zorundayız. Peki haşa, Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var ki? Kim Allah'a yardım ederse dedi Rabbimiz. Hayır, ama kim Allah'ın dinine yardım ederse, kim Allah'ın dini yeryüzünde egemen olsun diye bir adım atarsa, kim Allah'ın şeriatı yeryüzünde hakim olsun diye bir cümle söylerse, bir damla ter dökerse, karşısındaki insana namazı, karşısındaki İslam'a, insana İslam'ı anlatmak üzere birkaç cümle kurarsa, kim ki Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun diye bir çabanın, bir gayretin içine girerse, işte Allah ona yardım eder. Bu işin yasasını Allah böylece belirlemiş. Öyleyse ne duruyorsunuz ey Müslümanlar? Allah'ın yardımına ihtiyacınız yok mu sizin? Kimin ihtiyacı yok ki Allah'ın yardımına? Öyleyse gelin siz de Allah'ın dinine yardım edin. Allah'ın dininin yeryüzünde hakimiyeti adına bir gayretin, bir çabanın içine girin. Allah'ın bu ayetlerinin insanlara duyurulması adına bir gayretin, bir çabanın içine girin de Allah'ın yardımına ehil hale gelin. Ve huvel azizur rahim. Şüphesiz ki o Allah aziz ve rahimdir. Rabbimiz öyle rahim ki, bakın bana şöyle demiyor: kulum haydi kafirlerle savaş da kafirleri yenelim demiyor bana. Ne diyor ya? Kulum sen Müslüman ol, benim safımda ol, benim dediklerimi yerine getir, bana benim istediğim biçimde kul ol, ben düşmanlarını yeni vereyim. Bakın önceki derslerimin birisinde de söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Yeryüzünde iman küfür savaşlarının iki cephesi var. Bir Allah cephesi, bir de kafirler cephesi. Bir tarafta kafirler var savaşan, diğer tarafta Allah var. Ben yokum. Biz cephe değiliz. Müslümanlar cephe değil. Biz sadece Allah'ın safındayız. Eğer biz Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kul olursak, Allah'a ciddi manada tevekkül edip onun istediklerini yerine getirir, yani savaşın şartlarına riayet edersek kesinlikle biz galip geliriz. Ama şu son dönemlerde Müslümanlar arkalarında kimin desteğinin olduğunun bilincini yitirdiler. Allah'a tevekküllerini kaybettiler. Allah'ın da yenilebileceği zehabına kapıldılar. Böylece Allah desteğini çekiveriyor. Allah'ın desteği olmayınca da, iki kabak tokuşunca fiziksel olarak hangisi güçlüyse diğerini kırar ya. İşte şu andaki savaşların altyapısı budur. Allah korusun. Evet, Allah bu surede iki gaybi haber verdi. Birisi Bizans İran'a galip gelecek. Diğeri de ey Müslümanlar, sizler kesinlikle Mekke müşriklerine galip geleceksiniz. İki sevinci birlikte yaşayacaksınız dedi. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geldiler. O günlerde Bizans da İran'ı yendi. Böylece Müslümanlar iki sevinci birlikte yaşadılar. Bu ayetler gelince Ebu Bekir Efendimiz bu ayetleri Mekke müşriklerine duyurdu. Mekke müşrikleri gülüverdiler. Dediler ki ey Ebu Bekir, Bizans dağılmıştır. Bizans'ın merkezine kadar İran girdikten sonra Bizans'ın bir daha toparlanıp İran'ı yenmesi kesinlikle mümkün değildir. Hele hele siz bir avuç Müslümanın biz müşrikleri yenmeniz kesinlikle mümkün değildir diye alay edince Ebu Bekir Efendimiz benimle bahse tutuşur musunuz dedi. 3 yıl içinde eğer Rabbimin bu suresinde haber verdiği zaferler gerçekleşmezse ben size karşılığında 10 deve vereceğim. Siz de 3 yıl içinde Rabbimizin haber verdiği bu zaferler gerçekleşirse bana 10 deve verir misiniz? Ümeyye bin Halef hemen bahsi kabul etti. Ebu Bekir Efendimiz Peygamber Efendimizin huzuruna döndü, durumu haber verdi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki ey Ebu Bekir, bid'a sinin 3 ila 9 yılı içerir, sen süreyi uzat, bahsi de artır dedi. Ebu Bekir Efendimiz gitti tekrar müşriklere, dedi ki süreyi 9 yıla çıkarıyorum, bahsi de 100 deveye çıkarıyorum deyince Übeyye bin Halef zaten dünden razıyım, kabul ettim dedi ve işin sonunda Ebu Bekir Efendimiz haklı çıktı. Allah 2 zaferini de gerçekleştirdi. Bu 2 gaybi haberini de gerçekleştirdi. Ebu Bekir Efendimiz Ümeyye bin Halef geberip gitmişti. Oğullarından, varislerinden 100 deveyi aldı ve Müslümanlara onu takdim etti. Müslümanlara infak etti. Vaadallah. İşte bu Allah'ın vaadidir. La yuhlifullahu va'dehu. Allah asla vaadinde hulfetmez. Allah asla vaadinden caymaz. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Hangi gerçeği bilmiyorlar? İşin başında da sonunda da Allah'a ait olduğu gerçeğini insanlar bilmiyorlar. Savaşları hazırlayanın, savaşın şartlarını belirleyenin, savaşın galibini ve mağlubunu belirleyenin Allah olduğunu kafirler bilmiyorlar, insanlar bilmiyorlar. İşte şu anda savaşları, barışları, galibiyetleri, mağlubiyetleri, yükselişleri, düşüşleri inceleyen sosyoloji biliminin, tarih biliminin, toplum biliminin, savaş biliminin adamları gerçekten işin Allah'a ait olduğu konusunda gafillerdir. İşte tarih yazıyorlar, filan filana saldırdı, filan filana vurdu, filan filanı öldürdü, falan falana galip geldi. Peki sorsanız onlara galip gelenin galibiyetinin altında yatan sebep neydi? Mağlup olanın mağlubiyetinin sebebi neydi diye sorsanız bir tek cümle bile söyleyemezler. İşte tarihlerini okuyorsunuz. Sadece olayın dış yüzünü bilebiliyorlar. Bakın ayetin devamında Allah diyor ki ya'lemuna zahiran minel hayati dünya. Onlar bu dünya hayatın sadece zahirini bilebilirler. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar ahiret konusunda gafildirler. Ya bu dünyanın sonu olan ahiret konusunda onlar gafildirler, ya da bu dünyanın gelecek günlerinin neler getireceğini onlar bilmemektedir. Bakın şu anda biz de bilmiyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Müslümanlar ne tür zaferlerle tokalaşacaklar, ne tür bir varoluşla Müslümanlar yeryüzünde izzet ve şerefe ulaşacaklar, bunu kimse bilmez. Şu anda biz de bilmiyoruz. Allah takdir ettiği önümüzdeki günler küfür programını tamamladı. Tüm dünyada Müslümanların yeryüzüne egemenliği söz konusu olacak ama şu anda hiçbirimiz gelecek günlerin Müslümanlar lehine ne tür izzet ve şerefler getireceğinden haberimiz yoktur. Evelem yetefekkeru. Bu insanlar hiç düşünmüyorlar mı? Şu kafirler, şu zalimler hiç düşünmüyorlar mı? Fi enfusihim, kendi iç dünyalarında hiç muhasebe etmiyorlar mı? Neyi? Ma halakallahu semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakkı. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri hak ile yaratmıştır. Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri asla laf olsun diye boşuna yaratmamıştır. Bunlar amaçsız yaratılmamıştır. Göklerin belli bir amacı var, yer belli bir amaçla yaratılmış, yeryüzündeki insanlar da belli bir amaçla yaratılmış. Kafirlerin zannettikleri gibi gökler amaçsız değil, yer amaçsız değil, varlıklar amaçsız değil, insanlar gayesiz değil. Allah bütün varlıkları belli bir amaca mebni yaratmıştır. Biz insanları da kul olalım diye yaratmıştır. Ve ecelin musemma, Bir de Allah yarattığı bütün varlıklar için bir eceli müsemma takdir etmiştir. Adı konulmuş bir ecel, bir süre. Gökler ecellidir, yer ecellidir, cinler ecellidir, melekler ecellidir, insanlar ecellidir. Yeryüzünde bu alemde ecelli olmayan bir tek varlık var, o da Allah'tır. Bu alemde varlığının başlangıcı olmayan, varlığının sonu olmayan bir tek varlık var, o da Allah'tır. Bütün varlıklar ecellidir, bütün varlıklar ölümlüdür. Ve inne kesiran minen nasi bi liqa'i rabbihim lekafirun. Ama insanların birçoğu Rablerine mülaki olacakları günü reddediyorlar. Allah'la karşı karşıya geleceklerini reddediyorlar. Yani öldükten sonra dirileceklerini, Allah huzuruna çıkıp onun hesabıyla karşı karşıya geleceklerini reddediyorlar. Şu anda çevrelerinde gördükleri varlıkların hepsinin ecelli olduğunu, ölümlü olduğunu gören müşrikler, kafirler şu cümleyi söyleme cesaretini kendilerinde bulamıyorlar. Bizler ebediyiz. Bizler ecelli değiliz diyemiyorlar. Bunu söyleme cesaretini kafirler kendilerinde bulamıyorlar ama şunu söylüyorlar. Bizler bireysel olarak ecelli olsak bile, ferdi olarak bizler ölümlü olsak bile, toplum olarak bizler ebediyiz. Bizim toplumumuz ebedidir. Bizim medeniyetimiz asla yıkılmaz. Bizim toplumumuz asla yok olmaz diyorlar. Toplumlarının ebedi olduğunu, medeniyetlerinin, kültürlerinin ebedi olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Zavallılar şu gerçeği anlayamıyorlar. Parçası ecelli olan bir şeyin bütünü de ecellidir. Bireyi ölümlü olan bir şeyin toplumu da ölümlüdür. Ama kafirler bu gerçeği anlayamıyorlar. Bakın, Nuh Aleyhisselam döneminde yaşayan bir insan 950 yıllık bir ömre sahipti. 950 yıl. Bugün bırakın bir insanın böyle bir ömre sahip olmasını, devletlerin bile böyle bir ömre sahip olmadıklarını görüyoruz. İşte yeryüzünün süper gücü diye bilinen Rusya'sı bir 70 yılda yıkılıp gitti. Şu anda yeryüzünün en güçlü devleti sayılan Amerika'da bir 50 yılın sonunda sallanmaya başladı. Allah'ın izniyle şuradakilerin hepsi onun da yıkıldığını bizzat görecektir. Yani bu insanlar nelerine güveniyorlar da toplumlarının ebedi olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Nelerine güveniyorlar da Allah yasalarının dışında bir hayat yaşayabileceklerini zannediyorlar. Bunu anlamak gerçekten zordur. Evelem yesiru fil ardı. Şu kafirler yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Feyanzuru keyfe kana akibetullezine min qablihim. Kendilerinden öncekilerin akıbetlerine bakmıyorlar mı? Kendilerinden öncekilerin sonuçlarına bir göz atmıyorlar mı? Kanu eşedde minhum kuvveten. Kaldı ki kendilerinden öncekiler fiziksel yönden, yani vücut itibariyle kendilerinden çok daha güçlüydüler. Bir Ağat kavmini düşünün. 30-40 metre boyunda insanlar, hurma ağaçları gibi 30-40 metre boyunda insanlar. Bir Semud kavmini düşünün. Allah diyor ki lem yuhlak mithluha fil bilat. Onlar gibileri bir daha yeryüzüne gelmedi. Semud kavmi için söylüyor Rabbimiz onu. Onlar gibileri bir daha yeryüzünde yaratılmadı. Çok güçlü kuvvetli insanlarmış. Allah öyle diyor. Onlar kendilerinden öncekiler onlardan çok daha güçlüydü. Ve etharul arda, bir de yeryüzünde iz bırakma yönünden de onlar öncekiler şimdikilerden çok daha güçlüydü. Yeryüzünde iz bırakma itibariyle. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu şöyle anlayacağız. Yeryüzünün altını üstüne getirme yönüyle toprağı delik deşik etmişler. Yerin altını üstüne getirmişler öncekiler. Alabora yapmışlar. Yerin altındaki madenleri çıkarma yönünden, yerin altındaki altınları çıkarma yönünden öncekiler çok daha güçlüydüler. Ve amaruha ekseram mimma amaruha. Bir de öncekiler onlardan çok daha fazla yeryüzünü imar etmişlerdi. Allah Allah. Öncekiler sizden diyor Allah çok daha fazlasıyla yeryüzünü imar ettiler. Yeryüzünde çok daha büyük medeniyetler kurdular. Şehirleri, medeniyetleri sizden çok daha fazlaydı, sizden çok daha üstündü. Köprüleri, yolları, sulamaları, tarımları sizden çok daha üstündü. Düşünün, şu piramitleri, bugünkü teknoloji, o piramitleri yeniden yapmak şöyle dursun, o ehramların, piramitlerin nasıl yapıldığını bile bilemedi. Babil'deki anıt kabirler, anıt mezarlar ya da Medayin-i Salih'teki Salih Aleyhisselam'ın toplumundaki dağları yontup da mağara evleri diye dağların içine kadar giren insanlar, onlar sizden çok daha güçlüydüler. Hem fiziksel yönden, hem yeryüzünü imar yönünden, yerin altını üstüne getirme yönünden, yerde iz bırakma yönünden, yeryüzünde iz bırakma yönünden onlar sizden çok daha güçlüydüler. Ne olmuş onlara? Câethum rusuluhum bil beyinat. Elçileri onlara Allah'ın apaçık ayetleriyle geldiler. Elçileri onlara Allah'ın apaçık ayetlerini getirdiler. Fema kânallâhu liyazlimahum velâkin kânu enfusehum yazlimum. Lakin Allah onlara zulmetmedi. Allah kullarına zulmetmez. Haşa, Allah zalim değildir. Allah onlara zulmetmedi. Allah onları helak etti ama zulmen helak etmedi. Yani Allah onlara yargısız infazda bulunmadı. Allah onlara elçilerini göndermeden, onları ayetleriyle tanıştırmadan, onları kendisinden haberdar etmeden Allah yargısız infazda bulunmadı. Onları helak etmedi. Elçilerini gönderdi, ayetleriyle onları tanıştırdı. Kendisinden onları haberdar kıldı. Onlar elçilere iman etmediler. Allah onları bir bir helak etti ama Allah onlara zulmetmedi. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ Lakin onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah'ın ayetleriyle ilgilenmeyerek, Allah'ın kendilerine gönderdiği elçileriyle ilgilenmeyerek, aslında onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah onlara asla zulmetmedi. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذ۪ينَ اَسَاءُ السُّٓءَ Sonra kötülük işleyenlerin akıbeti kötünün kötüsü oldu. İfadeye bakın. Kötülük taraftarlarının akıbeti beterin beteri oldu. Ne olmuş? En kezzebu bi ayatillahi. Onlar Allah'ın ayetlerini yalan saydılar. Ve kanu biha yestehziun. Bir de onlar Allah ayetleriyle alay ettiler. Allah ayetleriyle dalga geçtiler. Bakın Müslümanlar, bizden önce helak olan toplumların helakının iki sebebi varmış. Allah rahmeti gereği bunu bize bugünden haber veriyor ki biz onların düştüğü yanlışa düşmeyelim. Biz de onlar gibi helakın mahkumu olmayalım. Neymiş? Ne yapmışlar da helak olmuşlar? İki şey yapmışlar. Bir, Allah'ın ayetlerini yalan saymışlar. Peki Allah'ın ayetlerini yalan saymak ne demek? Ayetleri gelmemiş farz etmek. Sanki yeryüzüne Allah'ın ayetleri ha inmiş ha inmemiş. Yeryüzüne Kur'an diye bir kitap ha gelmiş ha gelmemiş. Konya'da Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Bizim evde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Allah'ın kitabını gelmemiş farz etmişler. Ayetlerden habersiz bir hayat yaşamışlar. Allah'ın ayetleriyle ilgilenmemişler. İşte bu Allah'ın ayetlerini yalan saymaktır. Bir de onlar, bakın Allah diyor ki وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِعُونَ Bir de onlar Allah'ın ayetleriyle alay ettiler. Allah'ın ayetleriyle dalga geçtiler. Peki Allah'ın ayetleriyle alay etmeyi nasıl anlayacağız? Şöyle anlıyoruz. Ayetler bir tür söyleyecek, biz bir tür yaşayacağız. İşte bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmedir, alay etmedir. Bir iki örnek vereyim. Mesela caddede bir adamı durduruyorsunuz, bir adres soruyorsunuz. Kardeş, ben Meram tarafına gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musun diyorsunuz. Adam sizi ciddiye alıyor, Meram'ı tarif ediyor. Bak şöyle gideceksin, sağa döneceksin, sola döneceksin. Didiniyor, çırpınıyor adam, ciddiye alıyor sizi, uğraşıyor. Fakat siz sanki adamı hiç duymamış gibi adamın tarif ettiği istikametin tam tersine gitmeye kalkıyorsunuz. Söyleyin Allah aşkına, bu o adamla dalga geçmek, o adamla alay etmek anlamına gelmez mi? E tabi gelir. Siz aynen bunun gibi günde 40 defa namazlarınızda Allah'a yol soracaksınız. İhtina sıratal müstakim. Ya Rabbi ne olur bana doğru yolunu göster. Bana sıratı müstakimi göster ya Rabbi diyeceksiniz. Allah da sizin karşınıza bir kitap sunacak. Huden lil müttakin diyecek Bakara suresinin başında. Kullarım, eğer ciddiyseniz, eğer samimiyseniz, yol sormakta ciddiyseniz, ne dediğinizin farkındaysanız, işte sırat-ı müstakim burada diye Allah sizin karşınıza bir kitap sunuyor ve siz bu kitapla birlikte değilseniz, gece gündüz bu kitabı tanımak üzere bir çabanın, bir kavganın içinde değilseniz, bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyeyim? Allah'ın ayetleriyle alay etmek değil de nedir Allah için söyleyeyim? Ya da bir dostunuzun evine gidiyorsunuz, kardeş diyorsunuz, vallahi açlığımdan ölmek üzereyim, bana yiyecek bir şeyler hazırla diyorsunuz. Adam sizi ciddiye alıyor, bütün imkanlarını seferber ederek bir yemek hazırlıyor. Fakat siz onun hazırladığı sofraya yönünüzü dönüp bile bakmıyorsunuz. Bu o arkadaşınızla alay etmek anlamına gelmez mi? Gelir tabii ya. Allah size ayet gönderiyor. Akrabalarınızdan birilerini öldürerek, komşularınızdan birilerinin canını alarak ya da tanıdığınız insanlardan birilerini öldürerek Allah size ayet gönderiyor. Kulum dikkat et, sen de öleceksin diye Allah size uyarılar gönderiyor, muhtıralar gönderiyor. Siz Allah'ın bu ayetleri karşısında daha çok ahirete yönelecek yerde, daha çok dünyacı olma yoluna giriyorsanız, bu Allah'ın o tür ayetleriyle alay etmek değil de dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyeyim. Allah bir yıl içinde size 3-5 tane hastalık gönderiyor. O da bir Allah ayeti. Diyor ki kulum dikkat et, bu hastalıklardan birisi sonunda seni götürecek. Dikkat et, bu hastalıklardan birisi sonunda seni öldürecek diye Allah her yıl 3-5 tane hastalık gönderiyor. Size ayetler gönderiyor. Fakat siz Allah'ın bu ayetleri karşısında ibret alıp Allah'a kulluğa koşacağınız yerde, Kur'an sünnet öğrenip o istikamette Müslümanca kulluklara koşacağınız yerde, gittikçe dünyacı kesiliyorsanız, dünyacılığınız arttıkça artıyorsa, bu o Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değil de nedir Allah için söyleyin. Bakın ey Müslümanlar, önceki toplumlar Allah'ın ayetleriyle dalga geçmişler, alay etmişler. Ayetleri gelmemiş farz etmişler. Yeryüzüne sanki Allah'ın ayetleri gelmemiş gibi Allah'ın ayetlerinden habersiz bir hayat yaşamışlar da sonunda helakı hak etmişler. Gelin siz aynı yanlışa düşmeyin. Allahu yebdeul halqa thumma yu'iduhu. Allah ilk defa yaratır. Yaratışı ilk başlatan odur. Sonra onu iade eder. Yarattığı kulunu tekrar öldürür. Zaten yoktuk. Varlığa çıkardı Allah bizi. Bir süre yaşattıktan sonra tekrar bizi Adem'e mahkum eder. Yani bizi öldürür. Yani yokluğa tekrar geri çevirir. Sonra Allah öldürdükten sonra bizi bir daha diriltir. Thumme ileyhi turcaun. Sonra da dönüşünüz onadır. Yaptıklarınızın hesabını ödemek üzere, hayatınızın faturasını ödemek üzere dönüşünüz Allah'adır. Ve yevme tekumus saatu yublisul mücrimun. Kıyamet saati geldiği zaman, kıyamet saati gerçekleştiği zaman suçlular iblisleşirler. Yublisul mücrimun. Mücrimler, suçlular, kafirler iblisleşirler. Suçüstü yakalanmış bir insan gibi bütün ümitlerini kaybederler. İblis aslında ümit kaybetmek anlamına gelen bir kelimedir. İblis de ümidini kaybettiği için şeytana iblis adı onun için verilmiştir. Mücrimler diyor Allah, suçlular kıyamet günü tüm ümitlerini kaybederler. Niçin? Allah yok diye bir hayat yaşamışlardı. Ahiret hesap kitap yok diye bir hayat yaşamışlardı. Diriliş yok diye, cennet cehennem yok diye bir hayat yaşamışlardı. yok dedikleri gerçeklerin tümü şu anda işte karşılarında duruyor, dirilmişler. Cennet karşılarında, cehennem karşılarında, hesap kitap karşılarında, reddettikleri şeylerin karşılarında durduğunu görünce tüm ümitlerini kaybederler, iblisleşirler. Ya Rabbi bizi onlardan etme. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَا Artık ortaklarından da onların şefaatçileri yoktur. Dünyadayken bir kısım varlıkları Allah'a ortak koşmuşlardı. İzindeyiz, yolundayız diye bir kısım varlıkların yasalarını Allah yasalarına tercih etmişlerdi. Bunaldıkları zaman yetiş ey falan ey filan diye birilerini yardıma çağırmışlar, onlara dua etmişlerdi. Artık onların şefaatçileri yoktur. Dünyada onlar birilerini şefaatçi makamında görmüşler. Allah'a yapmaları gereken kullukları onlara yapmışlardı. Artık o şefaatçi bildikleri onları satmıştır. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِر۪ينَ Onlar da artık orada şeriklerini, ortaklarını reddetmişler. Onların gerçekten Allah'a ortak olamayacaklarını anlamışlar. Onlar onları satmışlar. Onlar da onları satmışlar. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ Yine kıyamet saati gelip çattığı zaman يَوْمَ اِذِنْ يَتَفَرَّقُونَ İnsanlar gruplaştırılır. Kıyamet günü gelip çattığı zaman insanlar gruplaştırılır. Bakın, Allah'ın değer yargılarına göre iki tür insan vardır. Mümin ve kafir. Cennetlik ve cehennemlik. İman ehli, küfür ehli diye İslam yani Allah insanları ikiye ayırıyor. Her ne kadar şu anda insanları farklı gruplara ayırmış olsalar da, sosyal gruplara, siyasal gruplara, kavim kabile gruplarına, renklerine göre, dillerine göre, sosyal statülerine göre, paralarına, zenginliklerine, fakirliklerine göre her ne kadar şu anda insanları kimi sosyal gruplara ayırmış olsalar da Allah katında insanların değer yargılarının zerre kadar bir değeri yoktur. Allah katında insanlar iki gruptur. Mümin ve kafir. İman ehli ve küfür ehli. Hepsi bu. Başka yok. Bakın bundan sonraki iki ayeti kerimesinde Rabbimiz o iki grubun akıbetini şöylece ortaya koyuyor. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler Allah'a Allah'ın istediği biçimde. İman edenler peygambere Allah'ın istediği biçimde. İman edenler kitaba Allah'ın istediği biçimde. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Ama bu imanlarını iddia planında, söz planında bırakmayarak amele dönüştürenler, inandım dedikleri her bir konunun amelini de gündeme getirenler var ya, فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ Onlar bir cennette ağırlanmaktadırlar. Onlar bir cennette ağırlanmaktadırlar. Allahu Ekber. Müslümanlar cennette, koyu gölgeliklerin altında, hurma bahçelerinin altında, üzüm bahçelerinin altında, kiraz ağaçlarının, dalbastı kirazların altında, muz ağaçlarının altında, şarap ırmaklarının, süt ırmaklarının, su ırmaklarının ve bal ırmaklarının arasında hurilerine yaslanmışlar, kılmanlarına yaslanmışlar, birbirleriyle kadeh alışverişinde bulunuyorlar. Yuhberun, Arapçada kalem-u hibr kelimesi var, dolma kaleme, hibr. Burada da sanki nimetle dop dolu bir cennette onlar. Yüzlerinde nimet icra oldukları dökülmektedir onların. Ya Rabbi ne olur bizi onlardan kıl. İkinci bir grup. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Örtenlere, örtbas edenlere gelince. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi örtüp örtbas edenlere bir de yalan sayanlara gelince. Bakın dikkat ederseniz. Küfürle yalan saymak birbirinden ayrıdır. Az evvel yalan saymanın ne anlama geldiğini söyledim. Burada da ayetleri örtmenin ne anlama geldiğini bir söyleyeyim. Bakın Allah diyor ki, ayetlerimizi örtüp örtbas edenlere gelince. Ne demek bu? Bakın bir yola çıktığınız zaman levhalar var değil mi? Trafik levhaları var. İşte sağa dön Ankara'ya gider, sola dön Kayseri'ye gider gibi trafik levhaları var. O levhaların üzerini örtseniz, siz de o yolu bilmeseniz, nereye gittiğinizi bilebilir misiniz? trafik levhalarının üzerini örtüp örtbas ettiğiniz zaman nereye gittiğinizi nasıl bilemezseniz, sanki Kur'an'daki Allah'ın ayetleri de bizim hayat yolumuzun üstündeki levhalardır. Şunu yapma haram, şunu yapma israf, şunu yap cennete gidersin, şunu yapma cehenneme gidersin gibi Allah'ın ayetleri de bizim yolumuzun, hayat yolumuzun üstüne dikilmiş sanki levhalardır. O levhaların üzerini örterek bir hayat yaşamaya kalkarsanız, karanlıkta el yordamıyla yol bulmaya çalışan bir insanın durumuna düşersiniz. Adım başına bir günaha toslarsınız, adım başına bir direğe toslarsınız, ne yapacağınızı bilemez bir vaziyete gelirsiniz ya. İşte bakın Allah diyor ki, bizim ayetlerimizi örtüp örtbas eden ve de kezzebu yapan, yalan sayan kimselere, yani kafirlere gelince, ve liqa'il ahireti, bir de ahiret buluşmasını örtüp örtbas edenlere, yani ahirette Allah'la buluşacaklarına inanmayanlara gelince, فَاُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْتَرُونَ, onlar da cehennem azabının içinde hazır tutulacaklar. Allahu Ekber. Ya Rabbi, bizi onlardan etme. Ayetlerini örtenlerden etme. Gönderdiğin ayetlerinle dalga geçenlerden etme. Ayetlerin sanki yeryüzüne inmemiş gibi ondan habersiz bir hayat yaşayanlardan etme. Bizi cehennem azabında hazır tutulanlardan, mahkum edilenlerden etme ya Rabbi. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihum. Her akşama ulaştığınızda subhanallah deyin. Her sabaha ulaştığınızda subhanallah deyin. Ayetin tümünü okuyayım, ondan sonra üzerinde konuşalım. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı. Göklerde ve yerde hamd Allah'a aittir. Göklerde övülen Allah'tır, yerde övülen Allah'tır. Göklerde de yerde de övgüye layık olan sadece Allah'tır. Göklerde Allah övülür, yerde Allah övülür. Ve aşiyen ve hine tuzhirun, bir de ikindi vaktinde, öğle vaktinde de Allah'ı tesbih edin. Bakın ne dedi Rabbimiz bu ayetinde? Akşama ulaştığınız zaman Allah'ı tesbih edin. Gece iki namaz vardır. Bir akşam namazı, bir de yatsı namazı. Her ikisi de gece namazı. İşte geceyi idrak ettiğiniz zaman iki namazla Allah'ı tesbih edin. Akşam ve yatsıyla, bir de ikindi ve öğle vaktinde de Allah'ı tesbih edin. Böylece beş vakit namazı kılın. Beş vakit namazla Allah'ı tesbih edin. Allah'a hamd edin, elhamdülillah deyin. Allah'ı tesbih edin, subhanallah deyin. Bir de Allah'ı büyükleyin, Allahu Ekber deyin. Bakın, bir Müslümanın tüm hayatını bu üç cümle kapsar. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Sadece burada subhanallah sözü üstünde birkaç cümle söyleyeyim. Tesbih, Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanımaktır. Bir kişi Allah'ı Allah'ın tanıttığı sıfatlarla tanıyorsa, Allah'ı noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatların sahibi olarak tanıyorsa, işte o kişi Allah'ı tesbih ediyor demektir. Tesbihin ikinci manası, Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi, bilelim ki Allah'ı tesbih ediyor demektir. Ne demek bu? Bir iki örnek vereyim, uzatmayayım. Mesela Allah bir kısas yasası anlatmış bize, kısas. Ne demek o? Adam öldüren öldürülür. Buna kısas denir. Bugün şu toplumda kısas uygulanmıyor. Bakın, şu toplumda tavuk kadar insanın değeri yoktur. 100 lira karşılığında adam adam öldürebiliyor. Niye? Yahu diyor, sonunda ölüm yok ya, 3-5 yıl yatar çıkarım diyor. Eğer şu toplumda Allah'ın kısas yasası uygulansaydı, insan değer kazanacaktı, eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Bir adamın eli tetiğe giderken durup bir düşünecekti. Ya ne yapıyorum ben? Sonunda ben de öldürüleceğim. Benim kellem de gider diyecekti. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Bu toplumda insanın değeri olacaktı. Ama şu anda bir tavuk kadar insanın bu toplumda değeri yoktur. İşte Allah'ın tanıttığı kısas yasasını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda subhanallah demek zorundadır. Subhanallah. Ya Rabbi sen ne büyüksün, böyle bir yasa koymuşsun. 1000 yıl düşünseydik Biz bunu asla bilemezdik, bulamazdık ya Rabbi. Sen ne büyüksün, sen ne büyüksün ya Rabbi diye o kişi Subhanallah der. Mesela miras yasası var Allah'ım. Erkek iki alacak, kadın bir alacak demiş. Miras yasasını Allah'ın tanıttığı gibi incelikleriyle tanıyan bir kişi. Fesubhanallah. Ya Rabbi bundan daha güzeli olmaz ki. Sen ne büyüksün ki böyle bir yasa koymuşsun. Mesela içki yasağını, mesela zina yasağını, mesela nikah yasasını, mesela oruçtaki hikmeti, mesela namazı. Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda şu cümleyi söylemek zorundadır. Fesubhanallah. Ya Rabbi binlerce yıl düşünseydik biz bunları bilemezdik. Sen ne büyüksün, ben seni tesbih ediyorum. Seni mükemmel görüyorum ya Rabbi diyecektir. İşte tesbih Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanımaktır. Yuhricul hayye minel meyyiti. O Allah ölüden diriyi çıkarır. Ve yuhricul meyyite minel hayyi. Diriden de ölüyü çıkarır. Allah'ın böyle bir özelliği vardır. Önceki derslerimizde de söyledim. Yerin altına attığınız kupkuru bir tohumdan, bir çekirdekten, ölü bir çekirdekten koskoca bir ağaç çıkarır Allah. Ölüden diriyi çıkarır ama o ağaçtan da günün birinde bir gazel çıkarır, onu da öldürür. Diriden de ölüyü çıkarır Allah. İndirdiği vahiy ile ölüleri diriltir, Müslümanlaştırır. İslam ölüye, İslam kafire ölü der, mümine diri der. İndirdiği vahiy ile nice kafirleri Allah Müslümanlaştırır, diriltir. Ama nice Müslümanlardan da ölüler çıkarır. İşte Nuh Aleyhisselam dipdiri, Kenan gibi bir ölüyü ondan çıkarmış. Kenan Nuh Aleyhisselam'ın oğludur. Ama Azer gibi bir ölüden de İbrahim Aleyhisselam gibi bir diriyi çıkarmış Allah. Veya İbrahim Aleyhisselam gibi 100 yaşını aşmış kuru bir değnekten, Sara annemiz de 100 yaşını aşmış kadınlık misyonlarını yitirmiş iki kuru değnekten bir yaş çıkardı Allah. İshak Aleyhisselam veya Zekeriya Aleyhisselam'dan ve hanımından yine yaşlılık döneminde Yahya Aleyhisselam'ı çıkarmış. Ya da işte sırtlanları sırtlanlıkta bin misli geçmiş olan cahiliyet dönemi insanlarından melekleri bile geride bırakacak sahabe toplumu diye dipdiri bir toplum çıkarmış Allah. Ya da Osmanlılardan, Selçuklulardan, o dirilerden biz Cumhuriyet dönemi ölülerini çıkarmış Allah. Ama üzülmeyin, bizden de yarın diriler çıkaracak inşallah. Ya bizi adam edecek ya da bizim neslimizden diriler çıkaracak Allah'ın izniyle. Bu konuda zerre kadar endişeniz olmasın. Peki bu ayet bize ne dedi? Şunu dedi: ey Müslüman, şöyle mi diyorsun? Yahu ben yıllar yılı Kur'an'dan ayrı kalmışım, sünnetten cuda düşmüşüm, ben ölmüşüm, ben bitmişim. Artık bende hayır kalmamış deme. Ölüysen bile dönüver Allah'a, dönüver vahye. Sana hayat kazandıracak olan vahye dönüver. Allah senin gibi bir ölüden de diri çıkarır. Ümit kesmene gerek yok ki. Hiçbir kafir Allah'ın rahmetinden ümit kesmesin. Ben ölüyüm diyorsa, ben şu kadar günahların sahibi olarak asla cennette de cehennemde yerim kalmadı diye ümit kesmesin hiçbir kafir. Allah ölüden bir anda diri çıkarır, tevbe ediversin. Ama hiçbir Müslüman da kendisini kesin cennetlik görmesin, şu kadar yılların namazını kılan bir mümin olarak ben kesin cennete gidiyorum demesin. Sizden de ölü çıkarabilir. Siz de dikkat edin. Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz: ve yuhyil arda ba'de mevtiha. Ve ölümünden sonra da Allah arzı diriltir. Allah Allah. Bakın, kış mevsimi, daha henüz karlar, eski kışlar da yok ama şöyle bir 5-10 santim karın yağdığını düşünün. Toprak 1 metre, yarım metre donmuştur, bir buzula dönüşmüştür. Artık hayatiyet emmaresi kalmamıştır. Ama bahar mevsimi, Rabbimizin baran-ı rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca bir de bakmışsınız ki yeryüzünde toprakta bir devinin bir hareket meydana gelmiş, birdenbire toprak canlanıvermiş. İşte Allah diyor ki, sizin gözünüzün önünde her yıl ben bunu tekrar ediyorum ey kullarım. Sonunda diyor ki, وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ. İşte siz de böylece mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. İşte siz de böylece mezarlarınızdan mantar bitiyormuş gibi çıkarılacaksınız. Hani öldükten sonra dirilişi imkansız gören kafirlere bakın Allah çok muazzam bir delil sundu. Ey kafirler, ben gözünüzün önünde her yıl ölü toprağı nasıl canlandırıyorum? Solmuş ağaçları, solmuş çayırları, çemenleri nasıl yeşertiyorum? Siz de mezarlarınızdan işte böylece çıkarılacaksınız. وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ diye Rabbimiz bundan sonra şu da Allah'ın ayetlerinden, dikkat edin, şu da Allah'ın ayetlerinden diye bir bölüm anlatmaya başlayacak. Ben bu ayetleri okumaya başlamadan önce bir açıklama cümlesinde bulunayım. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir, kitabiyat ayetleri, bir de kainat ayetleri. Önceki derslerimizde görsel ayetler, işitsel ayetler diye de tanımlamıştık. Bakın, şu kitabın ayetleri güzel anlaşılmazsa, kainat ayetleri güzel okunmaz, bazen yanlış okunabilir. İşte Adem aleyhisselamdan beri şu kainat ayetleri Allah'ın varlığını haykırıp duruyor. Ama o ayetleri Habil bir tür okumuş, Kabil bir tür okumuş. Semud kavmi bir tür okumuş, Salih aleyhisselam bir tür okumuş. Ad kavmi farklı okumuş kainat ayetlerini, Hud aleyhisselam farklı okumuş. Öyleyse önemli olan şu kitabın ayetleri güzel okunur, güzel tanınırsa, kainat ayetleri de güzel okunur, güzel tanınır. İşte bakın, onlardan birkaç tanesini inşallah okuyayım. وَمِنْ آيَاتِهِ Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın varlığının delillerindendir. Bir ayet ona tutuna tutuna bizi kime götürüyorsa işte o onun ayetidir. Yani gerek görsel ayetler, gerekse bu kitabın ayetleri bizi nereye götürüyor? Bu kitabın sahibine götürüyor. İşte şu Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın varlığının delillerindendir. Neymiş o? En halakakum min turabin. Sizi bir topraktan yarattı. Thumma iza entum basharun tenteşurun. Siz yeryüzüne dağılıverdiniz. Yeryüzünde ayağa kalkıp yürüyüverdiniz. Yani toprak canlandı, toprak insan haline geldi ve siz yürüyorsunuz. Allahu ekber. Adem atamız topraktan, direkt topraktan, biz de dolaylı topraktanız. Nasıl? Annemiz topraktan oluşan gıdaları yedi. Onun rahminde bir damla su oluştu. Babamız da topraktan oluşan gıdaları, meyveleri yedi. Onun da ihlilinde bir damla su oluştu. İşte biz o iki suyun birleşiminden meydana geldik. Biz de dolaylı olarak topraktan meydana geliyoruz. Bakın Allah diyor ki, Allah'ın sizi topraktan yaratması, toprağın ayağa kalkıp yeryüzünde yürümesi Allah'ın ayetlerindendir. İşte şu anda karşımda toprakları görüyorum. Ben de bir toprak. 72 kilogram ağırlığında bir et parçası, ağzında 50 gram bir et parçası konuşuyorum, anlıyorsunuz, gülüyorum, hissediyorum, siz beni anlıyorsunuz, ben size bakıyorum. Eğer Allah başka hiçbir ayet göndermeseydi, sizler benim için bir ayet olarak yeterdiniz Allah'ın varlığına, ben de sizin için bir ayet olarak yeterdim. İşte toprak yerinde duruyor, hadi çağırın kafirleri, tüm yeryüzü kafirleri toplansın, tüm şeytanları da yardıma çağırsın. Hadi bir insan yaratsınlar görelim. Bırakın bir insanı, insanın saçının bir telini yaratsınlar görelim. İnsanın tırnağının küçücük bir parçasını var etsinler görelim. Hayır hayır, kimse yaratamaz. İşte bu Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Başka? وَمِنْ آيَاتِهِ Yine şu da Allah'ın varlığının delillerindendir. اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Sizin enfüsünüzden eşler yarattı. Allah Allah. Allahu Teala Hazretleri bizi tek cins yaratmadı. İnsan olarak tek ama iki ayrı cins olarak yarattı. Kadın ve erkek olarak yarattı. Niye öyle yapmış? Liteskunu ileyha. Onda sükunete eresiniz diye, onda huzura kavuşasınız diye, onda doyuma ulaşasınız diye, onda sakinleşesiniz diye Allah karşınızda kadını, kadının karşısında da erkeği yarattık. Eşler yarattık diyor Allah. Sonra devamında bakın diyor ki: "Ve ceale beynekum meveddeten." Kadınla erkeğin arasında da bir meveddet, bir sevgi, bir meyil, bir arzu, bir ilgi koyduk. Böylece kadın erkeğe tahammül edebiliyor, erkek kadına tahammül edebiliyor. Eğer Allah kadının mayasına erkeğe karşı bir arzu, bir meyil, bir istek koymasaydı, erkeğin fıtratına kadınına karşı bir meyil, bir arzu, bir istek koymasaydı, ne kadın kocasını çekebilirdi, ne koca karısını çekebilirdi. Allah araya bir meveddet koyduk diyor. Ama belli bir dönem sonra cinsel arzu bitiyor. O zaman hemen boşansınlar mı, ayrılsınlar mı? Hayır, o bitti. Ondan sonra da aralarında çimento olarak bir de ve rahmeten rahmet koyduk diyor Allah. Cinsel arzu bitse bile yaşlandıkça karı koca birbirini daha çok sevmeye başlıyor. Niye? Çünkü cinsel arzu bitti ama rahmet başladı. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerun. İşte bütün bunlarda düşünen kimseler için ayetler var. Öyleyse bir kişi karşı cinsinde sükunete ulaşır, huzura kavuşur. Öyleyse ey Müslüman, sen evine koşarak gitmelisin. Sen evine koşarak gitmelisin. İş yerinden çıkar çıkmaz hiç vakit kaybetmeden koşarak evine gitmelisin. Niye? Çünkü senin sakinleşme ortamın evindedir, hanımındır. Sen onun yüzüne bakınca huzura kavuşacaksın. Sen onunla konuşunca, sen onun yüzüne gülünce sükunete ulaşacaksın. Sen onun hazırladığı yemeği yiyince, sen onunla sohbete başlayınca, sen onunla birlikte olunca ancak sakinleşeceksin diyor Allah. Ama insanlar bilirim ki gece yarılarına kadar dükkanda siftiniyorlar. Bire, ikiye, üçe kadar. Evdeki zavallı zaten bekleye bekleye ümidi kalmamış kocasının gelmesinden. O huzursuz, beriki huzursuz. Onların sükunete erişmeleri başka baharlara kalmış. Kimi insanlar bilirim ki hanımından başka ikinci nikahlısı dükkanı var, üçüncü dükkan, dördüncü iş yeri, beşinci fabrika ya da işte altıncı şube derken o karısını unutmuş da başka şeylere nikahlanmış. Eve geldiği zaman da zaten karısından haberi yok. Elinde bir kumanda, o kanalizasyondan o kanalizasyona karısının varlığından bile haberi yok. Bu insanlar huzuru ve sükunu kaybetmiş insanlardır. Caddelere bakın. Neredeyse birbirlerinin içine girecek kadar insanlarla dolu, kadınlarla, erkeklerle dolu. Ya bu insanların huzura kavuşacakları bir evleri, bir hanımları, bir kocaları olsaydı bu kadar dışarıları doldururlar mıydı? Ben bu insanlara bu ayetleri nasıl anlatsam? Anlatma mümkün değil. Ama pişmanlık duyar da hanımlarımızın elinden tutar, kocalarımızın elinden tutar, yeniden evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirebilirsek, günlük Kur'an sünnet okuyarak evlerimizde kadınlarımızı da kendimizi de eğitime alabilirsek belki bu ayetleri anlatma imkanım olacak. Belki sükunetin ne olduğunu, huzura kavuşmanın ne olduğunu bu insanlara anlatma imkanımız olacak. Burada kalıyorum. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere önümüzdeki hafta Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.